Hledáš společnost? Ne, ne, ne. Ztratil jsem se. Jako ve městě nebo v životě? Možná oboje. Aha. Dobrý večer. Můžeš mi prosím tě poradit, jak se dostanu do hotelu Beverly Wilshire? Jasně. Za $5. $5? Nesmysl. Cena právě stoupla na 10. Nemůžeš chtít peníze za to, že mi ukážeš, kudy mám je? Můžu, co chci zlato. Já jsem je ztratila. Pravda. Vyhrála si a já prohrála všechno jednou poprvé. Můžeš mi vrátit na 20. Ne, promiň. Hele, poslouchej, pojedeš rovně k Highland, velká cedula. Potom odbočíš doleva na Wilshire, potom doprava, a pak už jenom rovně a nemůžeš to minout. Můžeš to zopakovat? Jasně, za další 20. Tohle jede. To auto. To auto. To nemáš moc dlouho, co? Ne, je mého právníka. Potřeboval bych ho dostat do hotelu v jednom kuse, ale nejsem zrovna Mario Andretti. Neumíš správně řadit. No, Lotus je klasický háčko. Klasický háčko? Nemám tušení, o čem to mluví. Jak to, že víš o autech tak málo? Moje první auto byla limuzína s šoférem. Šťastlivec. No, jak se to vezme? Jak to, že ty víš o autech tak moc? Tam, kde jsem vyrůstala, byli všichni blázni do silných aut. X180 je turbo s přímým vstřikováním, takže trik je v tom, že musíš mít lehkou nohu mezi rychlostma, než se roztočí turbo dmychadla. Ono se šla to jako v závodničce, takže ty pedály to má strašně blízko u sebe. Takže ženským se takový auto řídí mnohem s nás, protože máme menší nohu. No teda, kromě mě, já mám 40. Věděl jsi, že tvoje noha je stejně velká jako tvoje ruka od lokte k zápěstí? To jsem nevěděl. Málo kdo to ví. Poslyš. No a takže s těmahle nohama bych nebyla dobrý závodní řidič. Na střední jsme jednou dělali test, na jaký povolání se hodíme, a mně vyšlo, že bych měla dělat servis vzduchotechniky, ale nikdy ne v lesnictví. Nikdy jsem nepochopila proč. Takže nejsi lesní hlídka? Ne. Ne. Můžu se tě na něco zeptat? Kolik by holky asi tak berete? Zhruba. Nemůžu si vzít méně než 100. $100 za noc? Za hodinu. Bereš $100 za hodinu? A boty ty drží spína si špendlík, že? O penězích nikdy nežaduju. Ani já. No tak to se na tebe dneska večer usmálo štěstí. Protože tu mám speciální akci. 100 na hodinu, ale k tomu odvoz zdarma do hotelu Beverly Wilshire. Výborně, mám rád výhodné úkoly. Vážně s tím zvládneš je? No jasně. Jakže se jmenuješ? Edward. Edward? To je moje úplně nejoblíbenější jméno na světě. No fakt?